Dezvoltări referitoare la Italia în Antichitate. Mai întâi, condiții naturale și geografice. Câteva cuvinte despre această formă de relief care a reprezentat unul dintre polii de atracție ai geografiei antice. Italia. Italia este una dintre cele trei peninsule ale Europei de Sud, ale Europei Meridionale, în afară de ea, după cum știm, alte două peninsule formează intrări importante în interiorul Mării Mediterane, peninsula Balcanică, aceleia căreia noi totuși nu-i aparținem, din punct de vedere geografic, noi, patru și poporul de astăzi, și respectiv Grecia, da. Grecia reprezentând, din păcate nu am pentru Italia, am pentru avem așadar imaginea acestei prelungiri importante a continentului în Mediterana centrală. Grecia, de fapt, o prelungire a unei prelungiri. Da, să spunem că ar fi așa, pentru că peninsula Balcanică este ea însă și o prelungire. Italia înaintează în apele Mediteranei într-o formă particulară pe care nu mai întâlnim aici, în zona mediteraneană și greu în alte locuri. Este forma unei ancore. Comparația merge mai degrabă în mod tradițional cu un alt obiect care este comparată pe insula. Eu prefer mai degrabă să-i spun o ancoră îngustă și alungită, aruncată în interiorul apelor mării, din interiorul pământului. Am încercat să traduc mai sugestiv marea din interiorul uscatului sau a pământului, însuși termenul de Mediterraneus. Ați uitat rugămintea pe care v-am adresat-o de săptămâna trecută. De fiecare dată să fie tabla șteasă. Mă obligați ori să scriu copățat, dar nu știu pe unde, ori să nu mai scriu. V-aș ruga să țineți cont de acest lucru. Deci, adjectivul de la care s-a format numele propriu al Mediteranei este Mediterraneus, Mediterranea, Mediterraneum, adjectiv concurs la rândul lui din adjectivul simplu medius, media, medium, care înseamnă mijloc, și un alt adjectiv format cu sufixul aneus de la substantivul terra. Terraneus înseamnă care ține de terra, de uscat. Deci, marea situată în mijlocul uscatului. Marea din lăuntru, marea din interior. Ea nu comunică sub nicio formă cu altă mare sau cu un ocean, cum este cazul altor mări, respectiv altor ocean. De aici, așadar, numele propriu Mediterranea. Mediterrana. Așadar, această formă prelungită, alungită a uscatului, această formă peninsulară, pentru că Mediterana scaldă coastele Italiei din trei părți, este pe jumătate o insulă, se aseamănă ori cu o ancoră, asfărită în mijlocul mării, ori cu un braț al uscatului întins de asemenea spre mare, spre largul mării. Din punct de vedere strict geografic, Italia apare sau poate fi descrisă ca având delimitate trei zone. Ele se observă cu mare ușurință, sunt trei părți ale Italiei care descriu tot atâtea forme climatice datorate particularităților geomorfologice. Deci, pe scurt, cele trei mari regiuni în care este împărțită peninsula sunt următoarele. Partea nordică este partea străjuită de munții Alpi, pe latinește Alpes Montes, evident cu majusculă în cazul numelui propriu al munților Alpi, da, Alpes Montes. Culmile muntoase, cele mai înalte din Europa. Și povârnișurile, deci începutul lanțului Apeninilor. Pe vreme ce Alpii străjuiesc întinzându-se pe o suprafață remarcabilă la nordul Italiei, de la vest la est, celălalt lanț muntos al Apeninilor se lungește, parcurge în lungime, vreau să spun, peninsula. Apeninii Montes sunt așezați prin urmare, Apeninii cu un P sau cu doi de P, mai degrabă cu un P, dar cu geminata N, Apeninii Montes. Sunt așezați așadar de la nord la sud, în vreme ce Alpii se desfășoară de la vest la est. E bine, această parte nordică a Italiei, străjuită de munți, prin urmare, se înfățișează în mod firesc la o înălțime mică. De ce? Pentru că munții o străjuiesc, o delimitează. Dar partea de nord a Italiei este o regiune plană, o câmpie, un șes, străbătut de cel mai important fluviu al Italiei, Padus. Din punct de vedere geografic, el este considerat Padus Flumen, pe latinește, un fluviu, da, și nu un râu. Personal, cred că și celălalt curs de râu amplu, chiar dacă trece prin capitala de astăzi a Italiei și este deci îndiguit și nu prea pare un fluviu, este totuși un fluviu, să nu uităm că și Dunărea trece prin câteva capitale și nimeni nu consideră Dunărea un râu. Deci cele mai mari cursuri de apă sunt fluvii, Padus, care formează o vale lată, întinsă, din punct de vedere geografic, o câmpie mănoasă, străbătută nu doar de fluviul Pad, ci și de afluenții lui. Nămolurile aduse de aceste ape bogat curgătoare, de această rețea hidrografică bogată, fac ca regiunea de nord a Italiei să fie extrem de fertilă. Da. În timpurile protoistorice, deci de la începuturile istoriei, protos fiind numeralul grecesc care are semnificația de primul, deci primizori ai istoriei. În timpurile protoistorice și nu preistorice, regiunea cuprinsă între Alp și Pad, așadar, limita nordică a Italiei și PAD, respectiv fluviul care își întinde câmpia nord generos de la un capăt vestic la celălalt capăt vestic al Italiei, această regiune a fost populată de triburile galice. De altfel, dincolo de Alpi, se întinde uriașa suprafață de pământ, bogată și ea din punct de vedere geografic, cunoscută sub numele latin de Galia, Franța de astăzi. Deci dincolo de Alpi. Dincoace de Alpi? Cisalpina. Sigur că da, au existat încă din timpurile protoistorice triburi galice. Galii au locuit de ambele părți ale acestui uriaș lanț, cel mai important și impresionant lanț muntos din Europa. Drept care, cum spunea colegul vostru, această regiune situată dincoace de Alpi și nu la nord de Alpi, era cunoscută și ea în Antichitate, romanii au numit-o așa, Galia Cisalpina. Adjectivul Cisalpinus, având exact semnificația de dincoace de. În vreme ce Galia de dincolo de Alpi se numea foarte bine Transalpina. Cis e dincoace de, trans e dincolo de. Atenție la dincolo și dincoace în română, să nu credeți în confuzii, ar fi regretat. Cifra 3, pe care o pun mereu în urma formei de masculin adjectiv, ne arată că avem de-a face cu un adjectiv cu trei terminații. Aus, au. Cisalpinus, Cisalpina, Cisalpinum. Galia Cisalpina, Galia Transalpina. Bun. Deci, locuitorii protoistorici, deci din jurul anului 1000 înainte de Hristos, ai regiunii nordice a Italiei, regiune cuprinsă, cum am spus, între munții Alpi și fluviul Padus. Această regiune era ocupată de triburi galice, încă din jurul anului 1000. Triburi galice sau, dacă vrem să folosim un sinonim însă de origine greacă, vom spune triburi celtice. Celții și galii erau exact același lucru ca dacii și geții. Geții erau numele dacilor dat de greci, dacii erau numele autohtonilor din Dacia dat de romani. Populația aceeași. Aceste triburi galice cisalpine erau, practic, de același neam cu triburile galice nord-alpine, transalpine, da? Erau de un neam. Sigur că diferențele de rituri și de limbă, poate, erau perceptibile, e firesc, dar într-o societate arhaică în care o comunitate căuta să domine altă comunitate, inclusiv lingvistic. Dar erau diferențe dialectale, nu majore, de la o limbă la alta. Bun. Partea centrală a Italiei este cea de-a doua regiune, care se delimitează în mod firesc printr-o sumă de factori comuni și diferențiatori față de celelalte limitrofe. Partea centrală era despărțită de munții Apenini, în mai multe microregiuni de deșes. Și dacă am pornit de la vest la est, am întâlnit în partea de vest central vestică a peninsulei italice trei regiuni importante, de la nord la sud, Etruria, zona etruscă, Latium și Campania, la sud de Latium. Regiunea împrejmuitoare a Neapolului de astăzi. Iată o completare binevenită. Sigur că da. Regiunea care coboară, face legătura dintre zona latină propriu-zisă, adică zona circumferentă Romei, Câmpia Lațial, și golful Neapolului de astăzi, zona campaniană, o zonă oscă, va veni vremea să vorbim despre așa ceva. Dar să nu uităm că există și latura de vest, de est, scuzați-mă, a peninsulei, am vorbit până acum de latura de vest, latura care alojează țărmul Mării care Marea? Tireniană, Marea Etruscă sau Marea Tireniană, Marea Etruscă, după aceea, numele regiunii care se află la nord, făcând legătura spre lumea celtică. Da? Deci, să ne imaginăm încă o dată ca o coloană vertebrală, acești apenini care alonjează, deci străbat de-a lungul, de la nord la sud, micuța întindere de pământ, care este peninsula italică, peninsula italiană, nu este una latissimă, este una îngustă. Și împărțită în zona centrală de această coloană vertebrală a munților Apenini. În stânga, deci, la vest, între Marea Tireniană sau Marea Etruscă, Tirenian este sinonim cu etrusc. Să nu mai avem ocazia să vorbim, sigur, numele de origine greacă, intrat și în latin. Iar etrusc este numele latin propriu-zis al etruscilor. Între Marea Tireniană, Etruscă și Apenini avem aceste trei, de la nord la sud, regiuni. Regiuni de câmpie. Latium, în paranteză fie spus, etimologia cuvântului arată foarte clar orice dicționar etimologic al limbii latine, în primul rând, Ernume e cel mai mare și inegalabil. Poate în secolul celălalt mai apare un al doilea dicționar etimologic al limbii latine, pe măsura celui apărut în 1953 Ernume e. Deci, Latium și Latinus, de la Latium, provine de la adjectivul latus, lata, latum. Care să mă știi perfect în român. Lat. Lat e un cuvânt pur latin. Deci, Latium este zona lată, zona întinsă. Ei bine, pe partea cealaltă, aproximativ corespunzătoare ca meridian, avem o singură zonă majoră, o zonă de data aceasta împădurită, căci pe partea vestică zona este deșes, pe partea vestică a versantului Apenin este, geografic vorbind, o zonă întinsă, plană, pe partea estică este o zonă muntoasă. Italienii de astăzi îi spun il cuor verde dell'Italia, inima verde a Italiei. Umbria, pe latinește, în italiană, ombria, cu o. Da? Patria unui mare scritor latin, Plautus. Născut nu la Roma, născut nu în Latium, născut în această zonă minunată și astăzi a Umbriei. În această parte centrală a Italiei există din nou o rețea hidrografică bogată, alimentată de cel mai mare râu, cel mai mare fluviu central, de data aceasta, de care amintea și colegul vostru, Tiberis, îi spune pe românește, Tiberis, Tiberis, Tiberis, pe latinește, cu forma generalizată de acuzativ Tiberim, forma arhaică, loc de Tiberem, ar trebui să fie de tipul civis, civis, civem. Tiberis, Tiberis, Tiberem. Nu? Forma generalizată este Tiberim. Ultra Tiberim, trans Tiberim, dincolo de Tibru. În Roma, cartierul dincolo de Tibru, s-a numit trans Tiberim. Până astăzi, trans Tevere. Trastevere, Trastevere, spun italian. Dar amintim și un râu foarte important din zona etruscă, Arnus, Arnus, Arnus pe latinește, un fel de a zice pe latinește, forma e latinizată, cuvântul e etrusc, conține radicalul arn inexistent în latină. Căutați, nu există cuvinte care să aibă radicalul arn. Este un radical etrusc. Deci, iată, reține și numele celui mai important curs de apă curgătoare, un râu totuși, nu un fluviu, din nordul Italiei, în afară de Palus. Și anume, Arnus, astăzi Arno, cel care trece fix prin mijlocul Florenței, oraș care, în anii de până 60, până la mijlocul anilor 60, era supus inundațiilor. Îndiguirea râului Arno, mult mai târzie decât cea a fluviului Tibru, a eliminat definitiv din anii 60 posibilitatea unei inundații acolo. Râul este absolut superb și Florența este o dezvoltare construită de antici, de etrusci, apoi de romani și apoi de urmașii acestora de italieni, de toscani, ca o minunată floare în jurul unui curs de apă care o hrănește. Florența este o uriașă grădină și există niște faimoase grădine pe lângă palatele de acolo, Uffizii și altele din mediu, există celebrele giardine Boboli, unde dacă te urcați sunt grădini trepte. Ajungi la ultimul nivel al grădinii, ai o panoramă inimaginabilă a Florenței. Florența, patria limbii italiene literare, patria lui Dante, marele, supranumit marele florentin, al lui Savonarola, cel care a încercat să răstoarne papalitatea și așa mai departe, o istorie impresionantă, patria limbii italiene literare. Italia s-a născut ca un stat modern, unit, unindu-și toate ducatele din Evul Mediu, foarte târziu, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Italiana însă îi punea cultural pe toți italienii, chiar dacă vorbeau dialecte unele îngrozitor de diferite de italiana literară, care era italiana toscană, foarte devreme totuși. Adică marile opere scrise în italiană, la lingua volgare, a fost în dialectul toscan. Da. Bun. Mai departe. Să mai amintim și un lac important pentru istorie, pentru că el a marcat cumplit la un moment dat istoria romană. Lacul se numește Trasimenus și numele lui este identic, aproape identic în italiană de astăzi, Trasimeno. Un lac de dimensiuni ample, situat la confluența dintre Lațiu și Campania. Am ajuns la partea de sud a Italiei, acolo unde se termină lanțul Apenin. Lanțul Apenin, ca urmare a transformărilor geologice primordiale, nu se prelungește din nou într-o câmpie, așa cum începe, de fapt, la nord, în câmpia Padului, ci se termină la un nivel destul de ridicat, al unui podiș. Un podiș scăldat de soare și, în consecință, cu o vegetație precară. Ne aflăm, așadar, în zona sudică a Italiei, aceea învecinată cu zona foarte veche în privința civilizației, a insulei limitrofe. Insula limitrofă a acestui sud al Italiei este insula Sicilia. Partea de sud, partea meridională a Italiei, se află la o distanță minimă de insula Sicilia, fapt care ne arată că în trecutul geologic insula nu se desprinsese de peninsula, că Sicilia făcea un corp comun cu peninsula. Nu știm exact când se va fi petrecut, nu suntem geologi și poate nici nu ne interesează, când se va fi petrecut despărțirea peninsulei de insulă sau mai degrabă ruperea insulei de peninsulă. Nu știm exact în ce mileniu înainte de Hristos. Probabil cu multe milenii înainte de epoca fie și preistorică. Ceea ce interesează este că distanța este extrem de mică, se poate circula foarte ușor. Acest lucru explică multe evenimente din istoria Antichității Romane. Se poate circula foarte ușor. E o strâmtoare care desparte insula de peninsulă și această strâmtoare se numește fretum pe latinește. Fretum siculum. Fretum înseamnă ape. Ape care nu formează neapărat o mare, ci o întindere de ape. Fretum freti. În mod abuziv este considerat un sinonim al lui mare maris, adică al termenului care înseamnă mare profunzime. Mai degrabă am socotit un fel de lac mai întins, care desparte, deci spuneam, zona sudică a Italiei de insula extrem de bogată a Siciliei, extrem de bogată în mod natural. Voi vorbi imediat și despre ea, dar putem descoperi în această regiune sudică mai multe microzone meridionale cărora romanii le-au dat, în momentul în care și-au extins stăpânirea spre sud, le-au dat denumirile locale latinizate în maniera binecunoscută în care procedau și ei și grecii. Așadar, numelor autohtone le dădeau o înfățișare, un sufix și desinențe latinești, respectiv grecești. Cea mai nordică dintre părțile sudice ale regiunii meridionale a Italiei se numește Lucania, de la numele orașului central Luca. Vorbim apoi de Brutium, deci Lucania, Brutium, astăzi Abruzzi, în italiană, se scrie la fel, numai că noi de 2 de T, avem 2 de Z și un singur I, Abruzzi. Apoi Apulia, numele latinesc, de aceea le subliniez că sunt numele latinești. Astăzi Puglia, scris cu G în italiană, Puglia și apoi Abruzzi. Și în sfârșit Calabria. E, dacă mai puteți vedea, despre totuși aici, numele identic, fiind identic în italiană ca și în latină. Iată cele patru zone de la, iar din nou, de la vest la est. Am descris sudul Italiei cu zonele caracteristice. Lucania, Brutium, astăzi Abruzzi, regiunea Abruzzi, Apulia, astăzi regiunea Apulia și Calabria cu același nume. Aceste regiuni meridionale ale Italiei au fost colonizate, populate, de timpuriu. Și anume, începând cu primele decenii ale secolului al VII-lea, deci după anul 700, ante Hristos, de coloniști greci. Așadar, de emigranți proveniți din Helada, din peninsula Heladică, dar și din numeroase insule. în care grecii se stabiliseră de la începutul mileniului al doilea, odată cu invaziile indo-europene. Celebrele insule grecești, Ciclade și nu numai. De acolo, din insule, ei plecau, ca și din zona continentală, ei plecau roiau, cum se spune cu un termen metaforic, practic în toată lumea mediteraneană. Și evident că roirea grecilor din antichitate, de aici și din aceste, iată, această puzderie de insule, Cicladele, insulele dispuse în cuplo, adică în cerc. De aici Ciclade, insulele care formau un cerc. Așa. Deci de aici i-au avut două direcții unde s-au răspândit grecii. Au avut trei, dar primele două direcții au fost odată spre est, mai la est, adică pe teritoriul Asiei Mici de astăzi, și toată popularea Asiei Mici grecești din mileniul al doilea, de la începutul mileniului al doilea, mai departe. De aceea a fost o tragedie ceea ce s-a întâmplat la începutul secolului al XX-lea cu ocuparea Asiei Mici de către turci și turcizarea unei zone grecofone și elenofone de mii de ani. Nu mai insist că intrăm prea mult în politica modernă. A doua direcție a fost spre vest și primul popas, unde putea să fie, Italia. Dincolo, Galia. Galia. Deci, dincolo de Italia, Galia și, deci, în nord. Ei au temeat Marsilia, da? Massalia, spunea. Și, în sfârșit, au ajuns și mai departe în Hispania, că era un blăreț grec, știm bine, da? Și au ajuns până la coloanele lui Hercule, în care... Și a treia direcție, unde credeți că a fost? A fost în... Nu, mai lăsați-o puțin, pare că aia e special. Nu, a fost în sud. Da, pentru că aici ei, când au mers spre vest, spre est, au mers și spre nord-est. Bun, deci zona nord-estică este un fel de prelungire a roirii în estul Asiei, în Asia Mică, partea de est. Nu, în sud, Cirene, Libia, au fost zonele populare. Deci, Cirenaica. Plus Egiptul. Egiptul ăsta mai târziu, pe vremea lui Alexandru cel Mare. Deci, Mediterana a fost mai întâi un mic lac grecesc. După care romanii, pas cu pas, mergând pe urmele grecilor, dar și ale cartaginezilor, căci grecii nu au fost primii, trebuie să spun, înaintea lor au fost fenicienii, adică locuitorii Cartaginei, au și ai Tirului și ai Sidonului, au populat și au avut civilizația în Occidentul Mediteranean. Hai să închei și să luăm pauza. Câteva cuvinte despre aceste trei prelungiri ale continentului în Mediterana centrală. Prima am numit-o, e vorba de Sicilia. Este insula cea mai mare din Mediterana, din punct de vedere geografic, ca dimensiune. Ea, practic, din preistorie, din epoca situată anterior mileniul al doilea, care este mileniul răspândirii indo-europene, deci din anul 2000 încoace, 2000, 1900, 1700, înainte de Hristos. Anterior mileniului al doilea, deci în mileniul al treilea și chiar cu prelungire în mileniul al patrulea înainte de Hristos, Sicilia atestă o civilizație mediteraneană extrem de interesantă, dar care nu se deosebește de tipul de civilizație preistorică din Galia, sau din insulele britanice. Prin urmare, Sicilia poartă în sine, să spun așa, trăsăturile civilizației europene, da? Preistorice. Și din momentul în care ea intră sub ocupație romană, și asta se petrece începând cu anul 238, Antecristul, deci a doua jumătate a secolului al III-lea, practic Sicilia devine o emblemă a romanității, o emblemă a puterii economice a statului roman. Ea, datorită vegetației, datorită calităților solului, asigură, de-a lungul întregului Imperiu, Republicii Imperiu, asigură rezervele de grâne ale Italiei. Deci s-a spus pe bună dreptate că Sicilia a fost grânarul Italiei antice, chiar și după ce locul ei a fost conquistat de Egipt. Acolo unde se iarăși se puteau, de unde se puteau aduce grâne de mai multe tipuri decât cel sicilian. Mai adăugăm celelalte două. Așa, strâmtoarea, că am spus, am zis strâmtoarea siciliană, ea poartă un nume în latină, probabil reflectând o denumire prelatină, Messana, o denumire grecească, Messana, cu dublu S. Strâmtoarea Messana este denumirea latină arhaică și Messina, cu dublu S, denumirea clasică latină. Messana, repet, este o denumire latină de origine greacă. Messina este varianta latinizată sub care este mai cunoscută, inclusiv astăzi. Strâmtoarea Messina, cu dublu S, am uitat să vă spun. Celelalte două insule sunt Sardinia și Corsica. Sardinia și Corsica se situează la o distanță mai mare de continent, de Italia. Au fost populate la rândul lor de civilizații preistorice considerate mediteraneene în egală măsură cu civilizația siciliană, adică pre-romane și pre-grecești, pre-indo-europene, din urmă. Și ambele au jucat un rol important în istoria statului roman. Capitala insulei Sardinia a fost Caralis, numele latin, Caralis, denumire care stă la baza numele orașului italian de astăzi, Cagliari. Atenție, accent, nu Cagliari, ci Cagliari. Așa se și accentua. Caralis. Am pus accentul ca să nu greșiți, evident că cuvinte latine și nu poartă accent. Caralis, Cagliari. Iar Corsica, la rândul ei, avea un potențial economic important datorită mai ales pădurilor din care se confecționau corăbii. De aceea apetitul pentru mări și țări ale apetitul corsicanilor și pirații din istoria Europei sunt corsicani. Astăzi, în mod cu totul regretabil, pentru că nu corespunde unei realități istorice și cu atât mai puțin etnice, Corsica aparține statului francez. Statul francez l-a cumpărat, pur și simplu. De 769. L-a cumpărat că se vindeau masiv. Știți că se pot cumpăra, dacă ai bani, orice, insule, bucăți de pământ, țări. Da, foarte bune precizările tale. Napoleon, exact, exact. Nici astăzi corsicanii nu, corsicanii autentici nu au sentimentul apartenenței franceze, se simt izolați și invers, francezii consideră că corsicanii ultimul reper al francității. Cu asta am încheiat, spun doar ca o glumă, că anual